Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 grudnia, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim komentarz Barbary Dolniak do medialnych informacji o poważnych kłopotach finansowych Nowoczesnej, Grecji, która zmaga się z silnym wiatrem i obfitym deszczem, a także miłośnikach pewnego ptaka. Niestety to jest gatunek chyba najbardziej zagrożony w Polsce na tą chwilę. Nowoczesna sobie radzi, tak marszałek Barbara Dolniak odnosi się do doniesień Onetu, który twierdzi, że partia jest na skraju bankructwa. Płacimy co miesiąc swoje należności, rozmawiamy o rozłożeniu na raty innych należności. Tak Barbara Dolniak mówiła w TVP Info. Według informacji Onetu partia ma długi sięgające 5 milionów złotych. Do końca roku musi znaleźć milion na zaległe płatności. Według tego samego źródła chodzi m.in. o niezapłacone faktury Polsatu czy kredyt zaciągnięty w PKO BP. Przypomnijmy, Nowoczesna straciła państwowe subwencje wskutek błędu w rozliczeniu kampanii wyborczej za to rozliczenie. Odpowiadał Michał Pichowicz, mąż posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz. A przed świętami były lider Nowoczesnej Ryszard Petru ogłosi decyzję o sprawie swojej politycznej przyszłości. W nadchodzącym tygodniu na ten temat będzie rozmawiać się z nową liderką ugrupowania Katarzyną Lubnauer. 16 grudnia Rada Krajowa wybierze zarząd partii. Tydzień temu Lubnauer została nową przewodniczącą Nowoczesnej. Jej zdaniem Petru mógłby zasiadać się w tak zwanej Radzie Mędrców, czyli w gremium, które miałoby wypracować rozwiązania programowe dla partii. Szefowa Nowoczesnej zaproponowała też Petru objęcie stanowiska wiceprzewodniczącego partii. Grecja zmaga się z silnym wiatrem i obfitym deszczem. Odwołane są loty, kursy promów, zalane są domy, drogi i pola. Szczególnie trudna sytuacja jest w zachodniej części kontynentalnej Grecji i na wyspie Korfu. W niektórych miejscach w ciągu kilku godzin spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj o tej porze roku spada w ciągu miesiąca. Część dróg jest nieprzejezdna. Straż pożarna uwolniła kilkadziesiąt osób uwięzionych w podtopionych samochodach. Silny wiatr, który miejscowo osiąga 9 stopni w skali Beauforta, utrudnia komunikację morską. Odwołana została też część lotów na lotnisku w Heraklionie na Krecie. Złe warunki pogodowe mają utrzymać się w Grecji do niedzieli. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Radio Maryja, największa rozgłośnia katolicka, ma 26 lat. W liście do uczestników wieczornych uroczystości prezydent Andrzej Duda napisał, że historia dowiodła, iż 26 lat temu twórcy Radia Maryja dobrze rozpoznali bolączki kraju. List odczytał w Toruniu prezydencki minister Adam Kwiatkowski. To, że dzisiaj możemy prowadzić naprawę państwa, budować silną, bezpieczną, sprawiedliwą i intensywnie rozwijającą się Polskę w znacznej mierze stanowi zasługę tej wspaniałej wspólnoty zgromadzonej wokół Radia Maryja. Za to wszystko jako prezydent Rzeczypospolitej serca dzisiaj dziękuję. Po 26 latach radio nadaje w całej Polsce drogą satelitarną i internetową. Mieszkają na całym świecie, polują nocą, mają doskonały słuch. Ponad 120 miłośników i znawców słów przyjechało do Piechowic na konferencję poświęconą tym ptakom. Spotkanie jest ważne, bo sowy są zagrożone wyginięciem, mówi prezes Stowarzyszenia Ochrony Słów w Polsce Sławomir Rubach. Przede wszystkim pomykówka, ale również i pójćka związana jest z krajobrazem rolniczym, żyje wśród ludzi. Taka pomykówka na przykład na wieżach kościelnych. One są remontowane, są uszczelniane. Niestety to jest gatunek chyba najbardziej zagrożony w Polsce na tą chwilę. Właśnie przez to, że są uszczelniane budynki. Najmniejsza występuje m.in. w Sudetach. Największy puchacz gniazduje na przykład w Karkonoszach. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. A zaczynam od wygranej naszych piłkarek ręcznych na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Reprezentacja szczypiornistek po fenomenalnej grze pokonała 33-30 Szwecję. Polki pokazały wielkie serce do gry, były skuteczne i miały też trochę szczęścia. I jest zwycięstwo. Jutro Polki w drugim meczu fazy grupowej zmierzą się z Czeszkami. Początek o godzinie 14. Cieszą się szczypiornistki, a także szczypiorniści Orlen, Wisły, Płock. Wygrali po raz pierwszy w tej edycji Ligi Mistrzów, a pokonali 25-24 MOL PiK Szeged. Także z Węgrami grał mistrz Polski. Do przerwy PGE Vive Kielce grało z Telekom Vesprem jak równy z równym, ale potem coś się posypało i Vive przegrało 26-31. Czego zabrakło? Tłumaczy trener Talanduj Szebajew. Tak, to jest. Oczywiście boli. Chcieliśmy, chłopaki zrobili wszystko, żeby wygrać, ale niestety nie mieliśmy tego szczęścia. Oczywiście gratulacje dla Wesprem, ale ja jestem pewny, że nasz zespół powalczył i pokazał się z dobrej strony. No ale czwarte miejsce oddala się od Kielczan. W piłkarskiej Ekstraklasie dwa sobotnie mecze 18 kolejki już za nami. Wygrały Wisła Płock i Zagłębie Lubin. Wiślacy pokonali 2-0 Arkę Gdynia. Ciężka praca na treningach daje efekty, przekonuje Damian Rasak z Wisły Płock. Dużo pracujemy nad dynamiką, nad sposobem poruszania się na boisku. No i dzisiaj akurat to poskutkowało. Byliśmy bardzo dobrze zorganizowani, biegaliśmy jeden za drugiego. Czyli podobnie jak piłkarze Zagłębia Lubin, którzy pokonali 4-2 Termalikę Bruk-Betniciecza, 3 gole strzelił Jakub Świerczok. W trwającym spotkaniu Sandecja Nowy Sącz remisuje 0-0 z Legią Warszawa. W ligach zagranicznych w Anglii Manchester United pokonał 3-1 w Londynie Arsenal. W Hiszpanii Barcelona zremisowała 2-2 z Celtą Vigo, a Real Madryt jak na razie remisuje bezbramkowo z Athletic Bilbao. We Francji Beniaminek Strasburg pokonał 2-1 wielki Paris Saint-Germain. Jeszcze sporty motorowe i rajd Barburka, który po raz piąty z rzędu wygrał kierowca Kajetan Kajetanowicz i towarzyszący mu pilot Jarosław Baran. Trzykrotny rajdowy mistrz Europy startował nowym samochodem Ford Fiesta WRC. Fantastyczna zabawa, fajna jazda, myślę, że jak na nowy samochód to poradziłem sobie bardzo okej. Cieszę się, że tutaj przyjechaliśmy tym samochodem. Zrobiłem to też dla kibiców. Ponad 20 minut jazdy, prawie minuta przewagi, to świadczy o tym, że naprawdę miałem feeling, jestem zadowolony. Feeling był także na karowej, kultowym Moesie Barburki, tam Kajto też był najszybszy. Kolejny sport w Trójce o 23. Pochmurno. Na południu i w centrum kraju słabe opady śniegu. Miejscami na zachodzie i północy mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 200 metrów. Od minus 4 stopni do zera. Niedziela z pogodą w kratkę. Trochę słońca i chmur. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie opady śniegu. Nad morzem także deszczu ze śniegiem i od minus 1 stopnia do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś, Marian, taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupować. Taś. Mikołajki już w środę, a w Media Expert świąteczne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Niezwykłe połączenie muzyki barokowej i jazzowego temperamentu. Leszek Możdżer i Holland Barok. Już 4 grudnia Szczecin, 6 Warszawa, 7 Łódź, 8 Wrocław, 9 Kraków, 10 Katowice. Leszek Możdżer i Holland Barok. Fenomenalny polski pianista jazzowy we współpracy ze słynną holenderską orkiestrą muzyki dawnej. Szczegółowe informacje na www.możdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Turned out. You walked out in the world like Sometimes I can't believe my existence. I see myself from a distance. I can't get back inside. Sometimes the air is so anxious. All my thoughts are so reckless. And all my innocence is dead. Sometimes I wake at 4 in the morning, where all the darkness is swarming, and it covers me in fear. Sometimes, sometimes, sometimes, sometimes I'm full of anger and grieving, so far away from believing that any sun will reappear. Sometimes the end is not coming. It's not coming. The end is here. Sometimes The Little Things That Give You Away. Cały czas mam wrażenie, że grupa U2 chciała nagrać podwójny album. Nie jest to oparte na żadnych twardych danych. Jest to po prostu przeczucie, że w ostatniej chwili zatrzymali się i zrobili płytę pojedynczą. Być może kiedyś w wywiadzie potwierdzą albo zaprzeczą tej mojej teorii. Przypomnę, że lista osobista dziś z kopalni Guido w Zabrzu. Jesteśmy 320 metrów pod ziemią. Mniej więcej o tej porze, około 21, ostatnie wycieczki zwiedzających kopalnię przesuwają się już w stronę tej legendarnej windy. Znowu zapomniałem, jak to po śląsku się fachowo mówi, więc szola, zdaje się. Nie będę ryzykował. No i wyjeżdżają na powierzchnię. My dostaliśmy wyjątkową zgodę na nadawanie stąd dziś do 22. Przypomnę, że jutro o 19.05 transmisja z sali koncertowej w kopalni Guido koncertu grupy Public Service Broadcasting. A teraz przypomnijmy efekt pewnego wspólnego obiadu czy lunchu 6,5 roku temu. Przy jednym stole spotkali się Charlotte Gainsbourg i Paul McCartney. We'll be right back. Songbird in a Cage, kompozycja Paula McCartneya, prezent dla Charlotte Gainsbourg na jej najnowszym albumie. Wracamy do pana Jay Wilgusa Esquire'a. Pytanie dość oczywiste. Czy mieliście obawy, jadąc do Walii, że wy z zupełnie innego obszaru, można powiedzieć nawet etnicznego, bo przecież Walia i w dodatku walijski obszar górniczy to bardzo, bardzo specyficzny region i bardzo specyficzni ludzie, że będzie coś w rodzaju klaszu kulturowego? Yes, and I was very wary of that going into South Wales and you know, speaking to people and meeting ex-miners and doing the research and speaking to academics who are specialists in it and, you know, all that kind of stuff. I presumed it would be very closed and a very closed community and that people wouldn't necessarily want to speak to somebody from outside and that they might be suspicious. But for some reason in South Wales, that wasn't the case. Maybe if I'd gone elsewhere in the UK, it would have been the case. But why Wales? Well, for a number of reasons, really. First of all, because during the strike of 84-85, it was the most committed to it, I think you could say. It was the area with the fewest people returning to work, so obviously there was something particularly strong about the bond in the community that you know, was reflected in the strike. Partly for more romantic reasons of the geography of the valleys, how these communities were interlinked and interrelated but still separated as well, and how the kind of the toll of mining had really, you know, really come to redefine that landscape. What was once a beautiful, you know, beautiful kind of, from the Brecon Beacons down towards Cardiff would have been a beautiful landscape, was now kind of scarred and blackened and had these kind of post-industrial towns which weren't particularly beautiful. That contrast was very appealing. And also just the sounds, the palette of sounds that you would have at your disposal. So being able to use male choirs, possibly being able to ask James Dean Bradfield from the Manics to sing on something. And a different language, which is quite exotic. Yes, there is that as well. I mean, Welsh, that's possibly one of the least accurate things that we did on the album is including the Welsh language, because certainly when mining was booming in South Wales, it, you know, the London-based government had done such a fantastic job, in inverted commas, for so many years of trying to kill the Welsh language or trying to, you know, undermine it, not allow it to be taught, all these kind of things, that basically it wasn't really spoken in the mining community, and it certainly wasn't spoken in the mines because so many people weren't from Wales. They came from other areas of the UK. They came from the northeast, from Kent. They came from Scotland. They came from Lithuania, from Latvia, and Poland and India, you know, all over the world. So people came to work because it was a thriving community and a thriving industry. So that was a kind of a slight inaccuracy on our part, but it was quite an important one, I thought, because I don't want to be another English person not London. Yeah, exactly. You know, I don't want to be another one of those people not representing the language properly and you know, at least doing something to try and get some Welsh on the record. Miałem absolutnie tego świadomość. Rozmawiałem wcześniej z akademikami, którzy specjalizują się w problemach Walii, i wiedziałem, że to bardzo zamknięte społeczeństwo, zamknięta społeczność. Dlaczego Walia? Południowa Walia jest dość specyficznym regionem, nawet jeżeli bierzemy pod uwagę w ogóle Walię jako region. Ten właśnie obszar podczas strajków górniczych w 1984-1985 roku był najbardziej do tych strajków przywiązany. Niewielu górników wracało do pracy. Poza tym geografia. Przepiękne kiedyś doliny po rozkwicie górnictwa kompletnie zmieniły krajobraz. Teraz jest to mroczna, postindustrialna, zadymiona kraina. No i wszystkie dźwięki, paleta dźwięków, jakie miałem do swojej dyspozycji, i walijskich kolegów, takich jak James Dean Bradfield i wspaniałe męskie chóry. No i wreszcie zapytałem o specyficzny język walijski, jeden z najtrudniejszych chyba języków świata. To bardzo niezwykły problem. Myśmy tego na płycie niespecjalnie dotykali z jednego powodu. Kiedy górnictwo Walii było u szczytu swojego rozkwitu, rząd brytyjski robił wszystko, żeby język zabić. W kopalniach nie mówiło się po walijsku, z tej prostej przyczyny, że nie pracowali tam wcale Walijczycy, albo było ich niewielu. Pracowali górnicy z innych angielskich krain, z Kentu, ze Szkocji, poza tym z Litwy, z Polski, z Indii, dlatego że w tym okresie górnictwo miało swój najwspanialszy okres rozkwitu. Nie chcieliśmy, żeby stać się kolejnymi Anglikami, którzy nie potrafią w odpowiedni sposób uszanować języka walijskiego. If you could get the women to one meeting or get them involved in one thing, we could see there was this other life. And then they started questioning other aspects of their life, not just relating to themselves or like myself. Politics was just something that didn't affect me, but politics is life. And everything to do with it affects you, directly or indirectly. As fortunate as me, they weren't taught to wire a plug, they were taught to make a sponge. They weren't taught how to change a wheel on a car. They were taught the proper way to iron a white shirt. You can't climb up the street, you're a girl. You can't come with us because you're a girl, and it made me damn determined to do it, and I suppose it sort of stuck with me. So I didn't say anything. I shouldn't be out there doing what I was doing. Why I shouldn't go pick again, why I shouldn't be in the support group. I think a lot of women found their feet. Given, I have never sat back, and I have never refused anybody, and I am very proud of it, and I'll be proud to look back on it. Autentyzmu całemu albumowi nadaje to, że praktycznie oprócz kilku wokaliz, i są to wokalizy zaproszonych gości, większość tekstów przekazują autentyczne głosy albo z filmów dokumentalnych, albo nagrane przez zespół właśnie tam na miejscu. Rozumiem, że to był zabieg założony z góry. I think that's what kind of helped the album have what I hope is a you know, an authentic feel to it, because even though we're interpreting it, or we're filtering it, I suppose, we're filtering the raw material and producing the album with our music, you know, trying to tell a story, the voices for the overwhelming part of the album are the genuine voices of the area, or people who have been involved in the industry. You know, even in one case, it's somebody who I've met who, you know, who I interviewed ended up on the album. So it feels like us sort of not letting, because we don't give permission to anybody, but it feels like us telling their story in their own words, rather than kind of any of that appropriation type stuff, which starts to get very thorny and very problematic very quickly, which I hope we've avoided. We certainly tried everything we could to avoid that. Dodało to na pewno albumowi autentyczności. Nawet jeżeli ta historia jest filtrowana przez nas, pomysł, jak opowiedzieć ten album, to, że są to zarówno fragmenty wyjęte z autentycznych dokumentów, które znaleźliśmy między innymi w Brytyjskim Instytucie Filmowym, albo ludzie związani z przemysłem górniczym od lat, albo wręcz ludzie, których nagrałem, będąc już na miejscu w Walii, to pozwoliło opowiedzieć nam historię, ale jakby słowami bohaterów tych wszystkich zdarzeń. I w ten sposób udało nam się, mam nadzieję, uniknąć takiego pobłażliwego przybliżania historii z punktu widzenia komentatora i obserwatora, a nie z punktu widzenia bohaterów zdarzeń. sobie teraz na bardziej prywatną refleksję. Zupełnie nie odczuwamy tego, że jesteśmy 320 metrów pod ziemią, skąd nadajemy dzisiejszą listę osobistą. O tej porze, kiedy wycieczki przestały już odwiedzać kopalnię Guido, zrobiło to się wręcz przytulnie i domowo. Wiem, że brzmi to dziwnie, może nawet nieprawdopodobnie, ale po prostu tak jest. Zobaczymy, jak poczuje się tu jutro zespół Public Service Broadcasting, który, przypomnę, najpierw zwiedzi kopalnię, a potem zagra płytę Every Valley. Płytę, która była dla nich na pewno ogromnym wyzwaniem. Pytanie brzmi, czy w czasie pracy nad tym projektem nie okazało się, że znacznie większym wyzwaniem niż wydawało się na początku. Yeah, and I think that was one of the appealing things about it in a sort of terrifying way. It was, you know, how are you going to do this and how are you going to cross all these bridges and get all these different aspects together, work with all these musicians, find somewhere to record it in the area, work with the community, give something back to the community, meet ex-miners, you know, interview people, get the right permissions to use all the different materials from many different archives this time, and also write this music that, you know, has to be good or has to be appealing and has to take what is quite a niche subject into a broader sphere, you know, because that's the aim of it, I suppose. So it's very ambitious in that way and also quite scary, but I think the thing with anything that size is if you sit back and look at the size of it, you'll just never do anything. So you just start with one bit at a time, and then before you know it, it's done, which is equally strange and terrifying in its own way. Tak, na tym polegał urok tego projektu, ale w bardzo przerażający sposób. Jak pogodzić te wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić? Jak znaleźć stare nagrania byłych górników? Jak dotrzeć do ludzi, którzy tam pracowali? Wszystkich ich nagrać, potem zdobyć zgody i pozwolenia na użycie dźwięków archiwalnych. No i na końcu, oprócz tej całej logistycznej, researchowej pracy, jak napisać muzykę, która w takim przypadku po prostu musi być dobra, musi przenieść temat jednak trochę zamknięty i niszowy w znacznie szerszy kontekst. Tego typu ambitne projekty są trochę przerażające, ale gdybyśmy po prostu siedzieli i zastanawiali się nad trudnościami, nigdy byśmy się czegoś takiego nie podjęli. Myślę, że musisz dać całego siebie w taki projekt, żeby to się udało, i robić go tak po trochę, po kawałku. Wtedy na końcu okazuje się, że można zrobić coś, co kiedyś wydawało się mało prawdopodobne. We all thought we'd be there for the rest of our lives, but of course it didn't turn out like that. We knew we'd lost. Well, at least it's over, we can get back to normal. But there was never going to be normal. us what you mean by the death of a village, and about the pit being the mother of the village, and all these phrases that sound all very romantic, but they're not romantic at all. They're true. I loved the mining industry. I wouldn't have missed it, not for anything. And I'm so sad and sorry to see that it's gone. Został nam jeszcze jeden króciutki fragment rozmowy z Jay Wilgusem i Squire, dotyczący już bezpośrednio jutrzejszego koncertu. Zagramy go pod sam koniec programu. Teraz chciałem po raz pierwszy w liście osobistej zaprezentować projekt The Weather Station. Kept it all to myself, kept it all to myself, kept it all to myself. There were days when the luminescence of the skies and the deep brown grasses struck me so hard. Nearly evening, can hardly take it. Like a feeling, I rode up past St. Clair, same old city, but it could have been anywhere. In the center of the air, so exotic. Child in a strange new body, I kept it all to myself. I kept it out to myself. I kept it all to myself. Sometimes I left you on that adultery purely, untouched by doubt about my memory. Sometimes I loved you in a shadow way, windscreen clearing but still streaked with gray. Sometimes we held hands like we were children, and I've never known anything different. Like I've never known anything different. Like I've never known. I tried to leave you, I left only myself. Before I knew I was down in the well. Sometimes I felt like I was floating above the ceiling as we were just talking. And calm faces would change on me. Eyes and nose and mouth unfamiliar assembly. I kept it all to myself. I kept it all to myself. I kept it all to myself. I got so tired of all of the subtext, the subtleties and the minute regrets. You were smiling like you thought I could see you. Feeling you, is it better if I look away? If all I know I never do say, hey, my love is the heaviest thing. I understand if you don't wanna wear my ring. My love is the heaviest thing, so I kept it all to myself. You would think I had so much wealth if I kept it all to myself. If I kept it all. Kept it all to myself.

purchased forever a seat. And how's this for irony? Their idea of being free is a prison of beliefs that they never ever have to leave. Oh, comedy. Oh, it's like something that a madman would conceive. The only thing that seems to make them feel alive is the struggle to survive. But the only thing that they request is something to numb the pain with, until there's nothing human left, just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got. Nasz dzisiejszy rozmówca mówił sporo o tym, jak pewne rzeczy w różnych kontekstach nabierają zupełnie niespodziewanego znaczenia. Ten gorzki tytuł ostatniej płyty Pure Comedy pod koniec roku jawi się jako niezłe podsumowanie tego, czym był świat w 2017. Jeszcze jeden fragment, który nie zmieścił nam się w transmisji koncertu z katowickiego Nospru 12 listopada. Patrycja Zarychta. Zostawiłeś w domu brata, siostry były róże dwie i spłakana stara matka, która wychowała cię. Czy w powstaniu brak ci pracy, czy ci tam doskwiera ból? Tu w powstaniu są Ślązacy, a Ślązacy dobry lud. Tu w powstaniu są Ślązacy, a Ślązacy dobry lud. Dobry lud. Dobry lud. Tradycyjny śląski tekst wyśpiewany przez głos o bardzo śląskim rodowodzie. Za chwilę ostatni głos lidera Public Service Broadcasting, który opowie o tym, jak